बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जन वाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय हकीम। राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर लेने के बाद गांधी के घर वालों ने उन्हें ऊंची पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया। गांधी ने अपने भाई से कहा कि मेरी इच्छा इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी पढ़ने की है, पर उनके बड़े भाई ने इनकार कर दिया क्योंकि वैष्णव घर का लड़का मुर्दों की चीर फाड़ कैसे करेगा। गांधी के स्वर्गीय पिता करमचंद गांधी को भी यह बात पसंद नहीं थी। इस पर गांधी की यह इच्छा पूरी न हो सकी, परंतु उनके मन से मिटी नहीं और जीवन भर उनको रोगियों की देखभाल करने का चाव बना रहा। खासकर प्राकृतिक चिकित्सा में उनकी बड़ी रुचि थी और इस विधि से उन्होंने अपना ही नहीं अपने बाल बच्चों और मित्रों का भी इलाज किया। 30 वर्ष की आयु में जब गांधी दोबारा दक्षिण अफ्रीका से विलायत गए तो उस बार भी उनकी इच्छा डॉक्टरी पढ़ने की हुई, लेकिन तब भी चीर फाड़ ही उनके मार्ग में बाधक बनी। जीवित जीव जंतुओं की चीर फाड़ करने या सीरम तैयार करने के लिए उन पर तरह तरह के प्रयोग करने के गांधी खिलाफ थे। इसी कारण एलोपैथ डॉक्टरों और उनकी दवाओं से उन्हें नफरत थी। साथ ही गांधी इस पर भी दुखी थे कि आयुर्वेद के चिकित्सक नए प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करते। होम्योपैथी में भी उनकी आस्था नहीं थी। प्राकृतिक चिकित्सा ने उनको बहुत प्रभावित किया और उसी के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा करने की उनकी इतने दिनों की इच्छा पूरी हुई। लुई कूने की पुस्तक ने उन पर बहुत प्रभाव डाला और इसी को पढ़कर वह जल के द्वारा रोगियों का उपचार करने में प्रवृत्त हुए। पहले उन्होंने अपने पर तथा अपनी पत्नी और लड़कों पर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग किए। इसके बाद गांधी मिट्टी, हवा, पानी और धूप आदि प्राकृतिक चिकित्सा तत्वों द्वारा रोगों का उपचार करने लगे। गोली और मिक्सचर पिलाकर शरीर में विष बढ़ाने की बजाय वह खान पान में परहेज, उपवास और जड़ी बूटी के उपयोग का समर्थन करते थे। गांधी बड़े ध्यान से रोगी की दशा की देखभाल करते थे। इससे उनको इलाज में काफ़ी सफलता मिलती थी। इस प्रकार गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहले कुली बैरिस्टर होने के साथ साथ पहले कुली डॉक्टर भी थे। बहुत से भारतीय और यूरोपीय रोगी उनके पास आते थे। अपने बहुत से मुवक्किलों के वह घरेलू डॉक्टर भी बन गए थे। उन दिनों उनके चिकित्सा का ढंग बहुत नया और अनोखा जान पड़ता था, लेकिन बाद में चिकित्सकों ने भी उनकी कुछ बातों का समर्थन किया। एक बार उनके 10 बरस के बेटे को टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने उसे मुर्गी का शोरबा और अंडे देने को कहा। गांधी आमिष आहार नहीं देना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं ही बालक की चिकित्सा करने का फैसला किया। वह रोगी को केवल पानी और संतरे का रस पिलाते थे और उसके शरीर पर गीली चादर लपेटकर ऊपर से कंबल से ढक देते थे। एक बार बुखार की तेज़ी में बालक बड़बड़ाने लगा तो गांधी घबराए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी चिकित्सा जारी रखी और आखिर उसे अच्छा कर लिया। टाइफाइड के और भी कई रोगियों को उन्होंने इसी तरह सुई लगाए बिना अच्छा किया था। एक बार कस्तूरबा को बहुत गंभीर रक्तहीनता एनीमिया हो गई। डॉक्टर ने उन्हें गोमांस का शोरबा देने को कहा, लेकिन गांधी ने कस्तूरबा को बहुत दिनों तक नींबू के पानी पर रखा। दाल और नमक मना करने पर कस्तूरबा बोल बैठी, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम भी इसे छोड़ सकते हो? गांधी ने तुरंत उत्तर दिया, यदि डॉक्टर ऐसा कहे तो मैं निश्चय ही छोड़ सकता हूँ, किंतु डॉक्टर के कहे बिना ही एक बरस तक दाल और नमक नहीं खाऊंगा। बाद में कस्तूरबा बहुत अनुनय विनय करके भी हठी पति को इस व्रत से नहीं डिगा सकी। फलस्वरूप रोगी और चिकित्सक दोनों ने दाल और नमक खाना बंद कर दिया। इसी प्रकार दूसरी बार गांधी ने कस्तूरबा को 15 दिन तक उपवास कराकर और केवल नीम के पत्तों का रस पिलाकर अच्छा कर लिया। गांधी पेट साफ रखने पर बहुत जोर देते थे। शरीर में जमे हुए विष को निकालने के लिए वह उपवास करने और एनीमा लेने की सलाह देते थे। उनकी राय थी कि सिरदर्द, अजीर्ण और कब्ज सामान्यतः अधिक खाने और शारीरिक श्रम न करने का ही कुफल है। प्रतिदिन नियमित रूप से तेज चाल से टहलकर वह अपने को स्वस्थ रखते थे। वह कारावास के समय में छोटे से घेरे के भीतर ही सुबह शाम टहला करते थे। प्राणायाम को भी गांधी अच्छा समझते थे। वह यह जानते थे कि मानसिक अशांति के कारण शरीर भी रोगी हो जाता है और मन शांत होने पर शरीर भी स्वस्थ सबल बना रहता है। राम नाम को वह मानसिक अशांति की दवा समझते थे। उनके लिए राम नाम का अर्थ था दुश्चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। राम नाम सारे दुखों की परम औषधि है। दक्षिण अफ्रीका में जब पठानों ने उन पर हमला किया, तब उन्होंने अपने सिर, मुंह और पसलियों पर साफ मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल किया। सूजन जल्दी ही ठीक हो गई। प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया, कब्ज, पीलिया, रक्तचाप, आग से जलने और शीतलता आदि रोगों में तथा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए गांधी मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करते थे। जहाज़ में खेलते खेलते उनके 8 बरस के पुत्र के हाथ की हड्डी टूट गई। गांधी ने बालक का हाथ मिट्टी की पट्टी चढ़ाकर ही अच्छा कर लिया। बहुत से रोगियों को अच्छा करने के बावजूद गांधी कहते कि मेरे चिकित्सा संबंधी प्रयोगों पर आंख मूंद कर विश्वास न किया जाए। इस प्रकार नए ढंग से चिकित्सा करने में खतरा है, इसे वे स्वीकार करते थे। गांधी समझते थे कि रोग के इलाज की अपेक्षा स्वास्थ्य को बनाए रखना जरूरी है। दो चार प्रसूति घर, अस्पताल या दवा खाने खोलने के बजाय वह लोगों को सफाई तथा स्वास्थ्य के नियमों का पालन सिखाने पर अधिक जोर देते थे। वह यह नहीं कहते थे कि किसी भी हालत में एलोपैथी दवा ली ही न जाए। सेवाग्राम में हैजा फैलने पर उन्होंने आश्रम वासियों तथा आसपास के गांव वालों को टीके लगवाने की अनुमति दी। कारावास के समय अपेंडिसाइटिस हो जाने पर उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। इस कारण लोगों ने उनकी कटु आलोचना करते हुए उन्हें बहुत से पत्र लिखे थे। गांधी ने अपना दोष स्वीकार किया। गांधी जानते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा सभी रोगों को अच्छा नहीं कर सकती, फिर भी कई कारणों से वह उसका प्रचार करना चाहते थे। एक यह था कि देश के गरीब लोग भी इस इलाज को कर सकते हैं। 77 वर्ष की अवस्था में गांधी ने बड़े उत्साहपूर्वक उरली कांचन गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की थी। वहाँ कोई बहुत महंगे सामान या उपकरण नहीं थे। गांधी के विचार में वही आदर्श चिकित्सक है जिसको औषधि शास्त्र की अच्छी जानकारी हो और उससे जनता को लाभ पहुँचे, उसका सौदा न करे। वे चिकित्सकों की एक वार्षिक आय बांध देना चाहते थे, जिससे वे अमीर गरीब किसी भी रोगी से पैसे लेने की आशा रखे बिना उसका इलाज करें। उर्ली कांचन में उन्होंने स्वयं कई दिन तक रोगियों की परीक्षा करके नुस्खे लिखे थे। एक नुस्खे में लिखा था, राजू के लिए धूप स्नान, कटी स्नान, घर्षण स्नान, फलों का रस और मट्ठा, दूध बंद। मट्ठा हजम ना हो तो सिर्फ फलों का रस और उबला हुआ पानी पिए। एक और नुस्खे में था, पार्वती के लिए केवल मौसम्बी का रस, कटी स्नान, घर्षण स्नान, पेड़ू पर मिट्टी, प्रतिदिन सूर्य स्नान, इतने से वह ठीक हो जाएगी, राम नाम का महात्म्य उसे समझा दें। आश्रम में लोग मजाक में कहा करते थे कि यदि बापू को अपने पास बुलाना चाहो तो बीमार पड़ जाओ। आश्रम के हर रोगी के बारे में गांधी को छोटी छोटी बातों की भी खबर रहती थी और वह घूमकर लौटते वक्त उन्हें देख आते थे। रोगी का पथ्य किस तरह का होगा, किस प्रकार उसका शरीर पोछना होगा या मालिश करनी होगी, इन सब के बारे में वह विस्तार से हिदायतें देते थे। एक बार उन्होंने सेवाग्राम में रोज़ एक घंटा रोगियों को देखने का निश्चय किया तो आसपास के गांव से झुंड के झुंड लोग वहां पहुंचने लगे। सबके लिए उनका यही नुस्खा था, हरी शाक खाओ, मट्ठा पियो, मिट्टी की पट्टी लगाओ। कभी कभी वह रोगी के मल की स्वयं ही जांच करते थे। यदि रोगी बहुत दुबला न होता तो वे उसे खुली हवा में रखते थे। रोगी की हालत को ध्यान से देखकर गांधी इलाज बताते थे। उनके एक साथी का रक्तचाप उत्तेजना होने पर बढ़ जाता था। गांधी ने पहले दिन उनसे बहस करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा और बहस के पहले और फिर बाद का रक्तचाप लिया। अगले दिन एक तख्ते पर उन्होंने एक लकीर खींची और उनसे उसी लकीर पर आरी से सीधा चीरने को कहा तथा इस काम के पहले और बाद में फिर उनका रक्तचाप लिया। तीसरे दिन उन्हें 2 फरलांग दौड़ने के बाद जब उनका रक्तचाप लिया गया तो पता चला कि चाप कम हो गया है। पहले 2 दिन चाप बढ़ा था। गांधी ने उन्हें बताया कि जब भी तुम्हारा रक्तचाप बढ़े तुम थोड़ा सा घूम फिर कर उसे कम कर सकते हो। गांधी चाहे कितने भी ज़रूरी काम या बातचीत में व्यस्त रहे हों, रोगी की दवा दारू सेवा शुश्रूषा के संबंध में कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे सलाह ले सकता था। जेल में भी वह अपने साथी कैदियों की चिकित्सा की अनुमति अधिकारियों से ले लिया करते थे। प्रसिद्ध नेतागण कहीं मनमानी न करें इसलिए वह उन्हें अपनी नज़र के सामने रखते थे। एक बार दमे का कोई रोगी उनसे मिलने आया। गांधी ने उनसे बीड़ी सिगरेट छोड़ने को कहा। 3 दिन के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बेचारा एकाएक न छोड़ पाने के कारण 2-3 सिगरेट छिपाकर पी लेता था। तीसरे रोज़ रात को उसने ज्यों ही दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगानी चाही त्यों ही टॉर्च की रोशनी उसके मुँह पर पड़ी। वह चौंक पड़ा और देखा कि गांधी सामने खड़े हैं। उसने गांधी से माफ़ी मांगी और बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना छोड़ दिया जिससे वो दमे के रोग से मुक्त हो गया। पर उनकी चिकित्सा से सभी रोगी स्वस्थ नहीं होते थे। सरहदी गांधी अब्दुल गफार खान के सिर में चर्म रोग हो गया था। गांधी ने घरेलू दवाई बताई पर इस तगड़े पठान को रोग से ज़्यादा तकलीफ होने लगी। एक बार वल्लभ भाई पटेल के पैर में कांटा चुभ गया। गांधी ने आयोडीन के बदले उस पर भिलावा जलाकर लगाने को कहा। वल्लभ भाई ने कहा कि इस दवा की जलन से तो कांटे की चुभन ही अच्छी थी।